Book 2 99 99 حالة الإضافة Genitivo قطة صديقتي O gato da minha namorada كلب صديقي O cão do meu namorado. ألعاب أطفالي. Os brinquedos dos meus filhos. هذا معطف زميلي. Este é o casaco do meu colega. هذه سيارة زميلتي. Este é o carro da minha colega. هذا شغل زميلي. Este é o trabalho dos meus colegas. زر القميص قد انقطع. O botão da camisa caiu. مفتاح الكراج مفقود. A chave da garagem desapareceu. كمبيوتر المدير متعطل. O computador do chefe está avariado. Quem é que são os pais da rapariga? Como é que chego à casa dos seus pais? A casa fica no fim da rua. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Como é que se chama a capital da Suíça? ما هو عنوان الكتاب؟ Qual é o título do livro? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Como é que se chamam os filhos dos vizinhos? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Quando é que são as férias da escola das crianças? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Quais são os horários de atendimento do médico? متى يفتح المتحف؟ Quais são os horários de abertura do museu?